نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا ساحل کی تمنا بھی نہ رہی اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں محترم اور مکرم صوبہ دار جمعہ خان صاحب والد محترم کمانڈر سجاد شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی عبد الخالق صاحب جناب سردار طاہر انور صاحب معزز اور مکرم علماء کرام اور سرزمین پنچ اور راولہ کوٹ کے غیور بہادر جانباز مسلمان بزرگوں بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں تھوڑی دیر پہلے جب راولہ کوٹ میں داخل ہوئے تو اپنے شہید ساتھی شہید بھائی کمانڈر سجاد رحمت اللہ علیہ کی یاد نے گھیر لیا ان کے والد محترم کی زیارت ہوئی انشاءاللہ جلسے کے بعد ان کے گھر بھی جانا ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سجاد شہید رحمت اللہ علیہ کو کیش کرانا چاہتے ہیں ان کے نام کو استعمال کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے نام کو اپنی تنظیم پرستی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی اس گناہ کا وہم بھی نہیں کیا کہ ہم اتنے عظیم شہید کے نام کو کیش کرانے کی کوشش کریں آپ حضرات تو بہت دور تھے اس وقت جب سجاد شہید کی شہادت ہو رہی تھی میں تو ان سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا آپ حضرات شاید نہیں جانتے کہ سجاد شہید جو اس راولہ کوٹ کی سرزمین کا ایک غیور فرزند تھا اس کے قاتل کون ہیں لیکن میں اس کے ایک ایک قاتل کو جانتا ہوں ان کی شکلیں میرے دماغ میں رہتی ہیں ان میں سے ایک کو زخمی کر چکے ہیں اور باقی دو کا بھی جنازہ اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی تنظیم پر لیبل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو میں آج کہتا ہوں کہ ہم آپ کی خاطر راولہ کوٹ کے غیور مسلمانوں کی خاطر نہ کہیں لکھیں گے اور نہ کہیں کہیں گے کہ سجاد شہید کا جیش کے ساتھ کوئی تعلق تھا. سجاد آپ کا ہے, اللہ کرے آپ کا رہے, لیکن خدا کے لیے اس جیسے بن کے تو دکھاؤ. خالی اس کا نام لینے سے کیا بنے گا, اس کی لاش پر دعویٰ کرنے سے کیا بنے گا. اس جیسی غیرت, اس جیسا نظریہ, اس جیسی بہادری, اس جیسی جرات, اس جیسی شجاعت, اس جیسا انداز اپنا کے دیکھو. آپ سجاد جیسے بن جاؤ, ہمارے لیے یہی بات کافی ہے. بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں, راولہ کوٹ کا جو نوجوان سجاد جیسا بنے گا, اس کی شکل سجاد جیسی, نظریہ سجاد جیسا, دماغ سجاد جیسا, پاک دامنی سجاد جیسی, حیا سجاد جیسا, عفت حیا عفت سجاد جیسی, شجاعت سجاد جیسی ہوگی, میں اس نوجوان کے پاؤں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا. تم میرے پیر بن جاؤ گے انشاءاللہ. اگر تم سجاد جیسے بن کے دکھا دو, ہماری گرفتاری کی پہلی رات میں اور سجاد کٹھے گرفتار ہوئے تھے. میں کشمیر کے حالات نہیں جانتا تھا, میں ان کا مہمان تھا, وہ میرے میزبان تھے. وہ جس ترتیب سے لے جا رہے تھے میں اس ترتیب سے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. قسمت میں تھا, گرفتاری لکھی ہوئی تھی. جس رات وہ گرفتار ہوا انڈین فوجیوں نے جشن منایا تھا. ان کے وہ نعرے جو وہ لگا رہے تھے آج تک میرے کانوں کے اندر گونجتے ہیں. وہ جے ہند کے نعرے لگاتے ہیں. وہ خوشی سے پاگل ہو رہے تھے, وہ جھوم رہے تھے. انٹروگیشن شروع ہوا, سجاد نام کیا ہے؟ میرا نام سجاد خان ہے. سجاد خان کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ میں سدوزئی ہوں, سدن. یہ پھر افغانی کیوں لگاتے ہو ساتھ؟ کہا میں نے نہیں لگایا, ڈر کے تم نے لگا لیا اور محبت میں یاروں نے لگا لیا. تم پر خوف طاری ہے اور یاروں پر محبت طاری ہے. افغانستان کے کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ کہا میں آزاد کشمیر راولہ کوٹ کا رہنے والا ہوں. آپ یقین کریں, جب تک سجاد شہید کی زبان سے یہ جملے خود ادا نہیں ہوئے, سارے اس کو انڈین آرمی, بی ایس ایف, وہاں کی ساری ایجنسیاں اس کو افغانستان کا کوئی کمانڈر سمجھتی تھی. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ اس سرزمین کا نوجوان ہے جہاں کے مسلمانوں نے اپنی کھالیں کو زندہ حالت میں اتروا لی تھی, مگر اللہ کا نام نہیں چھوڑا تھا, رسول اللہ کا نام نہیں چھوڑا تھا, اسلام کا نام نہیں چھوڑا تھا, دین کا نام نہیں چھوڑا تھا, اسلام اور اپنی ایمانی محبت کا دعویٰ نہیں چھوڑا تھا. اس سرزمین سے تعلق ہے, پونچھ کے شہداء کے ساتھ تعلق ہے. تب وہاں جو پونچھ کے ملازمین تھے انڈین فوج میں, وہ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ آج بھی پونچھ کی سرزمین ایسے بہادر نوجوانوں کو جنم دے سکتی ہے. ایسے بہادر نوجوان کیا آج بھی پیدا ہو سکتے؟ پھر ہم نے 5 سال سے زائد کا عرصہ اکٹھے گزارا ہے. آج جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ان کا نام کیچ کرانا چاہتے ہو تو میرے دل پر چھری آ چلتی. ہم کیوں کیچ کرائیں گے؟ وہ کون سا رشتہ ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان نہیں تھا؟ ہمارے آپس میں جھگڑے بھی ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہر بھائی دوسرے بھائی سے کبھی کبھی لڑ پڑا کرتا. لیکن آپ ان مناظر کو کیسے بھولیں گے جب ہم میں سے ایک دشمن سے مار کھا رہا ہوتا تھا اور دوسرا سجدے میں اس کے لیے دعائیں کر رہا. سجاد شہید کو الٹا لٹکا کے مارا جاتا تھا تو میری چیخیں نکلتی, اور جب میرے ساتھ یہی منظر ہوتا تھا تو سجاد گھٹنوں میں سر چھپا کے رویا کرتا. آج ہم دونوں کے درمیان وہ لوگ فاصلے ڈھونڈتے ہیں جو ان دنوں امن کی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن وہ روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے جسم کی مار مجھ سے برداشت ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ پر ہاتھ اٹھتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں. میں نے کہا برداشت کرے. کہا نہیں ہوتی برداشت. اب اگر میرے سامنے کسی نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں کود پڑوں گا اور شہادت لے لوں گا, لیکن یہ منظر میں نہیں دیکھوں گا. ہم نے آپ سے قرآن پڑھا، ہم نے آپ سے حدیث پڑھی، ہم نے آپ سے دین سیکھا، اور پھر آپ کو ہمارے سامنے مارا جائے؟ کافی دیر روتے رہے، سر اٹھا کے کہا کیوں نہ ہم جیل سے کٹھے بھاگ جائیں، شہید ہو گئے تو عزت کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر شہید نہ ہوئے زخمی ہو گئے تب بھی کم از کم ایک دوسرے کی مار کا یہ منظر تو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جس کوٹ بلوال جیل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس جیل میں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہاں اس اللہ کے شیر نے جس کی بلوری آنکھیں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے 60 فٹ کی سرنگ کھودی تھی۔ وہ سرنگ آخری دن پکڑی گئی، مجھے اور انہیں اور سب ساتھیوں کو پھر تختہ مشک بنایا گیا، ہم زخمی حالت میں مارے کھا کے منہ اور ناک سے خون دے رہا تھا، گرے پڑے تھے، لیکن اس وقت بھی ان کا عزم کمزور نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ راولہ کوٹ والوں سجاد تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم نے مان لیا تمہارا ہے، مگر وہ تو ایک نماز نہیں چھوڑتا تھا، زخمی حالت میں بھی اللہ کا نام نہیں چھوڑتا تھا، اور تم لوگوں نے تو آج مسجدوں کو ویران کر دیا، تم لوگوں نے تو آج نمازوں کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا۔ سجاد کی غیرت دیکھو، ہاتھوں میں زنجیر لگی ہوتی تھی، پورا جھک بھی نہیں سکتا تھا، مگر نوافل کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا، تسبیحات میں ہوتی تھی، اللہ اللہ کرتا تھا، مگر اتنی زیادہ مار کھا کے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، مگر ہم نے اسی زخمی حالت میں عزم کیا تھا کہ ایک نہیں دوبارہ سرنگ کھودیں گے اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ۔ اس کے 4 سال بعد پھر سرنگ کھودی گئی، 120 فٹ لمبی سرنگ۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے سرنگ کھودنے کے بعد جب ہمیں پکڑ کے لائے اور مارنا شروع کیا تو میری ٹانگوں پر لوہے کے سلاخوں سے مارتے تھے اور سجاد شہید کے ماتھے پہ ڈنڈے مارتے، کہتے وہ آلات لاؤ جن آلات کے ذریعے تم نے سرنگ کھودی۔ ہم نے کہا یہ ہمارے آلات، ہمارے ہاتھ، ہم نے ان سے کھودی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے ماہر ترین سرنگ کھودنے والوں کو لائیں تو وہ بھی نہیں کھود سکتے، ایسی کیا شان دی تھی اللہ نے سجاد رحمت اللہ کی۔ وہ کہتے تھے کہ جیل میں تصور نہیں ہے، کئی دن تک اس سرنگ کی ویڈیو آڈیو کیسے بنتی رہی، کیا پھر کھودی کیسے جیل کے اندر ان لوگوں نے، پتھر کہاں گئے، مٹی کہاں گئی، پھر یہ سرنگ گری کیوں نہیں، اس کے اوپر جو لکڑی سے شٹلنگ کی گئی ہے اس کی منصوبہ بندی کس نے کی تھی، اندر باریک تاروں کے ذریعے سے لائٹنگ کی گئی ہے، آخر یہ کس نے سیکھا۔ سجاد کسی علاقے میں الیکٹریشن کا کام بھی کرتے رہے تھے، اللہ نے انہیں رزق حلال اپنے ہاتھوں سے کمانے کی توفیق دی تھی، یہ فن وہاں کام آیا، اور اس جیل کے اندر اس طرح بتیاں لگی ہوئی تھی کہ جب رات کو ساتھی کام کرنے کے لیے جاتے تو دیکھ کے حیران ہو جایا کرتے۔ راولہ کوٹ والوں وہ تو ایک عظیم انسان، اس کی غیرت کے قصے بیان کروں تو مجھے آج کا مسلمان نوجوان کہیں اور نظر آتا، کہیں اور نظر آتا۔ اور سین ماؤں کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہونے والوں، ٹی وی اور وی سی آر پر بیٹھ کے اپنی بہنوں کے ننگے فوٹو دیکھنے والوں، سجاد شہید سری نگر میں 4 سال رہا، کسی بہن پر اس کی نگاہ نہیں پڑی، کسی بہن پر اس کی نگاہ نہیں۔ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کی ایسی تربیت کی، کہا یار جہاد کے لیے آئے ہو، اپنی بہنوں کو مت تاڑنا، مت دیکھنا، رب ناراض ہوتا۔ کہتے ہیں ایک گھر میں سجاد صاحب بھی تھے، کمانڈر وحید اللہ شہید بھی تھے رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے ایک دو اور ساتھی بھی وہاں پر تھے۔ وہ گھر کی عورتیں سامنے سے گزرتی، کشمیر کی مائیں بہنیں مجاہدین سے ماؤں بہنوں کی طرح محبت رکھتی ہیں، وہ آگے سے گزرتی یہ اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کر لیتے، وہ پھر گزرتی سامنے سے قرآن کر لیتے۔ اس ماں نے پوچھا تم کیسے مجاہد ہو، اور مجاہد تو اتنا کچھ نہیں کرتے۔ سجاد صاحب نے کہا اماں ہم لوگ تو آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہم شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ اسلام جب اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم پہ غلط نگاہ ڈالی جائے، اس لیے کہ آنکھیں بھی بدکاری پہ اتر آتی ہے، پھر انسان اللہ کے ہاں گر جاتا ہے، اس لیے ہماری آنکھیں نیچی رہتی ہے۔ جاؤ کشمیر والوں سے پوچھ لو وہاں کی مائیں سجاد سے کیوں محبت کرتی تھی، اور روڈ کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنے والا، تمہاری باتوں سے انقلاب نہیں آئے گا، آزادی نہیں ملے گی، سجاد جیسی بہادری ہوگی، سجاد جیسا حیا ہوگا، تب ایمان آئے گا، تب انقلاب آئے گا۔ وہاں کی ایک مسلمان خاتون اپنا واقعہ خود بتاتی ہے، سجاد شہید اس کے گھر میں بیٹھے تھے، باہر سے آرمی والے آ گئے، اس نے سجاد صاحب کو چھپا دیا۔ آرمی والوں نے پوچھا یہاں کمانڈر آیا ہوا ہے، یہاں سالار اعلی آیا ہوا ہے، یہاں ایک افغانی سپاہی آیا ہوا ہے، اسے نکالو۔ عورت نے کہا یہاں کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اس عورت کے بیٹے کو کھڑا کیا، کہا اسے گولی مار دیں گے اگر تو نے نہ بتایا۔ اس نے کہا ایک نہیں دس گولیاں مار دو، میں نہیں بتا سکتی، میں یہی کہتی ہوں کہ کوئی نہیں آیا۔ اس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی، بیٹا گر گیا، ماں تڑپ کے گر گئی۔ آرمی والوں کو یقین ہو گیا کہ ماں سکتی ہے، چلے گئے، بیٹا تڑپ رہا ہے، ماں رو رہی ہے، سجاد صاحب تڑپ کے نکلے، اماں مجھے بتا دیتی میں گرفتاری دے دیتا، اپنا بیٹا کیوں شہید کرایا؟ کہا سجاد تجھ ایک بیٹے کی بات کرتا ہے، اگر دس بھی ہوتے تو تیری خاطر اسی طرح ذبح کروا دیتی۔ مسلمانوں لاؤ اپنے نوجوانوں میں سجاد جیسا یہ حیا کہ یہ اپنی آنکھوں پر مدینہ منورہ کی وہ مہر لگا لے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی اپنی مسلمان بہن پر غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنی آنکھوں کو چھپائیں گے، ہم ویڈیو نہیں دیکھیں گے، ہم ان ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے ننگی تصویریں نہیں دیکھیں گے۔ میں کہوں گا سجاد تمہارا ہے، تم لاؤ سجاد جیسی اس غیرت کو کہ اس نے اکیلے نے کئی بار انڈین آرمی کا مقابلہ کیا۔ وہ پہلی کاروائی یاد کرو جس میں سجاد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرمی کا پہلا کیمپ تباہ کیا تھا۔ آج فدائی کاروائی کرنے والے بہت سارے مجاہدین پیدا ہو گئے ہیں، آج بارڈر ایکشن کرنے والے بہت سارے مجاہدین پیدا ہو گئے ہیں، مگر دیکھنا کس زمانے کے اندر سجاد شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کیمپ کو اڑایا تھا، کس زمانے میں سیف اللہ شوکت شہید رحمت اللہ علیہ نے بارڈر کاروائی کی تھی، جہاد کشمیر کے ان مشکل دنوں میں۔ ان نوجوانوں کی وہ قربانیاں یاد کرو۔ آؤ راولا کوٹ کا نوجوان تو سجاد کی طرح اپنی سر پہ زلفے رکھے، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھے، سجاد کی طرح آنکھوں میں نبی جیسا سرما لگا کے ہاتھوں میں گن تھام کے آ، میں تجھے تیر مانوں گا، میں تجھے اپنا قائد مانوں گا، میں تجھے اپنا لیڈر مانوں گا، مگر تو چوک میں بیٹھا ہو، جہاد کو گالیاں دے رہا ہو، اور پھر تو کہے کہ سجاد میرا ہے تو یہ بات تیری زبان سے اچھی نہیں لگتی۔ جہاد کا کوئی مخالف اور اس کا سجاد سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ لوگوں بتاؤ، ہائے جس شخص نے جہاد کی خاطر اپنی جوانی کو کھپا دیا۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے، جنت کی حور ان کی بہو بنی، ورنہ سجاد کی شادی تو نہیں ہو سکی، جس نے شادی بھی نہیں کی۔ آج اپنے علاقے، میرا علاقہ تیرا علاقہ کی بات کرنے والوں، سجاد نے سری نگر جا کے قسم کھائی تھی کہ اللہ یا تو کشمیر کو آزاد کر دے، اگر دیر ہے تو مجھے واپس کہیں نہ لے کے جانا، مجھے یہاں قبر دے دے۔ میں اکثر کہتا تھا سجاد صاحب انشاءاللہ رہائی ملے گی، کہتا تھا آپ کو ملے گی، میری دعا تو رب نے پہلے سے قبول کی، مجھے تو یہاں قبر ملے گی۔ سرنگ بھی کھود رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، پھر مذاکرہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا سجاد صاحب انشاءاللہ اللہ کی نصرت آنے والی ہے، آثار آ رہے۔ کہا آپ لوگوں پہ آئے گی نصرت، میری نصرت یہی ہے اللہ مجھے شہادت دے گا، اس لیے کہ جب میں نے ایل او سی کراس کی تھی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے وہیں پر زمین دینا، مجھے وہاں پر قبر دینا۔ بتاؤ سجاد کہاں دفن ہوا، سجاد کہاں گیا؟ نبی جھولیاں پھیلا پھیلا کے مسلمانوں تمہیں بھائی بھائی بنا کے گئے تھے، نبی رو رو کے تمہیں بھائی بھائی بنا کے گئے، تم کہتے ہو میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، کیا کل نبی کو بھی گالی دو گے کہ عرب کا نبی ہم عجم پہ کیوں حکومت کر رہا ہے؟ ہم سب ایک تھے، دنیا ہماری تھی، آج ہم بکھر گئے تو اپنا گھر بھی ہمارا نہیں رہا۔ سجاد شہید افغانستان کیا کرنے گئے تھے؟ جاؤ خوت کے پہاڑوں سے پوچھو، آپ میں سے تو پتہ نہیں بہت ساروں نے انہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، ہم تو ساتھ بیٹھے، الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن انہوں نے پڑھ کے سنایا، میں نے اس پورے قرآن کا ترجمہ ان کو یاد کرایا، پھر کہا مجھے حدیث پڑھنے کا شوق ہے، پوری ترمذی شریف پڑھائی ان کو، بخاری شریف شروع کروائی، پھر باقاعدہ وہ اپنا سبق لکھ لکھ کے یہاں گھر بھیجا کرتے تھے، کہتے تھے میری بہن عالمہ بن جائے دعا کیا کرے، یہ فکر ہے آج یہاں کے لوگوں کو کہ بہن عالمہ بنے، بہن پورا پردہ کرے، روزانہ مشورہ کرتے تھے کہ اب بہن کی تعلیم کس انداز میں چلے گی، غیرت تھی، ایمان تھا، اپنے گھر والوں کو دین پہ لانے کی فکر تھی، ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں ذرا جا کے ان کے خطوط کو پڑھ لو، انہی پر عمل کر لو، تو ہم کہیں گے آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ سجاد شہید جنت کی فضاؤں میں چلے گئے، کئی ساتھیوں نے بعد میں خواب میں دیکھا، ابھی ہم سمجھے تھے کہ زخمی ہیں، ہمیں بند کر دیا تھا، ان کو اٹھا کے لے گئے، ہم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ سجاد صاحب کی کو بچا لے، حفاظت کر لے۔ اچانک میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے گھٹنے کے پاس بیٹھے گھٹنا دبا رہے ہیں، کبھی کبھی زبردستی کہتے تھے کہ میں نے پاؤں دبانے ہیں، دوسروں کو موقع ملتا ہے مجھے کیوں نہیں ملتا، میں کہتا آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کی عمر بھی مجھ سے زیادہ ہے، مرتبہ بھی زیادہ ہے، کہتے تھے نہیں، زبردستی آ کے شروع ہوتے۔ اس دن بھی پکڑا مجھے، کہتے میں نے اوپر جانا ہے، اب ذرا جلدی اجازت دے دو مجھے، میں اٹھ گیا، میں نے ساتھی سے کہا کوئی خطرے کی بات ہے، ابھی سجاد صاحب سیل کے اندر آئے تھے، اس نے کہا آپ کا وام ہوگا، اور شام کو پوری جیل رو رہی تھی کہ سجاد صاحب شہید ہو گئے، سجاد صاحب شہید ہو گئے۔ ہم نے جیل میں مظاہرے شروع کر دیے، پتھراؤ شروع کر دیا، چھتوں پہ چڑھ گئے، نعرے لگے، ایس پی جھک گیا، میں نے کہا اس کا یہاں کوئی وارث نہیں ہے، میں اس کا وارث ہوں، کٹھے مارے کھائیں، کٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے، مجھے لے جاؤ میں اس کا آخری دیدار تو کر لوں۔ انہوں نے مجھے ہتھکڑی ڈالی، آگے پیچھے گارڈ لگائی، خطرہ تھا ہنگامے کا، اس لیے لے گئے۔ میں ہسپتال پہنچا جموں کے، اور اس کمرے میں گیا جہاں اللہ کا وہ شیر ایک بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایسی زبردست مسکراہٹ میں نے 10 سال میں نہیں دیکھی۔ میں نے سلام کر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، میرے ہاتھوں کی ہتھکڑی اور زنجیر بج رہی تھی، میں نے آہستہ سے ہاتھ رکھا، چہرہ گرم تھا، حالانکہ شہادت کو 2 دن پورے ہو چکے تھے، عجیب نور چمک رہا تھا۔ وہاں ڈاکٹروں سے بات ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہندو ڈاکٹر لائے پوسٹ مارٹم کے لیے، پھر کسی نے کہا کہ یہ تو قرآن کا حافظ ہے، جیل میں الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن حفظ کیا، اور مسلمان ڈاکٹر لاؤ، جموں کا مسلمان ڈاکٹر آیا آپریشن کرنے کے لیے، اس نے پوسٹ مارٹم کے لیے جب پیٹ پہ وہ چلایا، نور کی شعائیں باہر نکلنا شروع ہوئی، وہ دوسرے ساتھی کو دکھانے لگا، ہاتھوں میں دستانے پہنے، کہنے لگا ہم تو گناہگار ہیں، ہمارا ناپاک ہاتھ اس پاک شہید کو نہ لگ جائے، پھر دستانے باندھ کیا ہے، پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ میں باہر نکلا، میں میری پریشانی دور ہو چکی تھی، چہرے کا نور دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ رب کے ہاں اونچا مقام پا گیا یہ نوجوان، جس نے زندگی بھر گناہ نہیں کیے، جس کی آنکھیں ٹی وی نہیں دیکھتی تھی، جو بدکاری نہیں کرتا تھا، جو قوم پرستی کے نعرے نہیں لگاتا تھا، جو افغانیوں کے لیے بھی تڑپتا تھا، عربوں کے لیے بھی تڑپتا تھا، رسول اللہ کا امتی تھا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی سمجھتا تھا، سب کا درد جس کے سینے میں تھا، جو مہاجر بھی تھا، جو مجاہد بھی تھا، جو شہید بھی تھا، جو غازی بھی تھا، جو فاتح بھی تھا۔ میں باہر نکلا، ایک سب انسپکٹر کھڑا تھا، میں نے کہا یہ لاش تمہارے حوالے ہے، یہ قرآن کا حافظ تمہارے حوالے ہے، اسے اسلامی طریقے پہ دفن کر دینا، ہم تو دفن کر نہیں سکتے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، کہاں جائے۔ اس نے کہا مولانا بے فکر رہنا، آپ یقین کریں، شہید کی کرامت دیکھیں۔ میں باہر پولیس کی گاڑی میں بیٹھا، سجاد صاحب کا جاننے والا ایک پرانا کشمیری اچانک ہسپتال پہنچا، اسے پتا چلا کہ ہمارا کمانڈر شہید ہو گیا، پورے جموں میں خبر پھیل گئی، اور پولیس کے اندر جب جنازہ نکلا تو اس تھاٹ کا تھا کہ شاید راولا کوٹ میں بھی نہ ہو سکے، کیسی کرامات تھی۔ پھر ہمیں ہر سال خبر آتی ہے کہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے سری نگر کی کئی مائیں سجاد کی طرف سے قربانی کے بکرے دبک اور بہنوں سے عشق کرنے والوں، اپنی بہنوں کی عزت سے کھیلنے والوں، تمہارے لیے بھی کوئی ماں بہن دعا کرے گی؟ مسلمان نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ سجاد شہید کے لیے آج قربانیاں ہوتی ہیں سری نگر کی، آج وہاں کی بہنیں اس کا نام لے لے کے حیا سیکھتی ہیں، آج تک لوگ اس کے نام پر اس کے ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کر کے اللہ کے حضور پیش کر، راولہ کوٹ والوں بن جاؤ نا سجاد، کب تک یہ لوگ مجھے اور تم سے کھیلتے رہیں گے؟ یہ لیڈر ہم سے کب تک کھیلتے رہیں گے کہ تم ان سے لڑو اور ان سے لڑو؟ کیوں ہم مسلمانوں کو جدا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا خون ایک ہے، ہماری جان ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہماری قبر ایک ہے، ہمیں کیوں جدا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں توڑا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں یو این او کے سامنے جھکایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں امریکہ کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں اعلان کرو، ہم نہ عرب ہے نہ عجم ہے، نہ کشمیری ہے نہ افغانی ہے، ہم مسلمان ہیں، رب کعبہ کی قسم جس دن یہ اعلان کر دیا ہماری ہر بہن کو رہائی مل جائے گی۔ میرے محترم دوستو، مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا ہمارا ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، سارے متحد ہو جاؤ، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی عرب نہیں، کوئی عجم نہیں، سارے لوگ کٹھے ہو گئے، سب منافقین نے سازش کی کہ ان کو کیسے ذبح کیا جائے۔ آپ جانتے ہو بکرا اسی وقت کھایا جاتا ہے جب ٹانگ الگ کٹ جائے، کلیجی الگ کر دی جائے، سری الگ کر دی جائے، اگر پورا بکرا کھڑا ہو کوئی نہیں کھا سکتا، مسلمان بھی جب تک متحد ہو اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا انہیں توڑ دو۔ جب ایک غزوے میں صحابہ گئے ہوئے تھے، ایک جنگ میں صحابہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے بیچ میں گھس کے اعلان کروا دیا ہم مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں۔ حضور پہ خبر پہنچی، آپ روتے ہوئے نکلے، جھولی پھیلا کے کہا اور میرے صحابہ دعوہا، اس نعرے کو چھوڑ دو، فإنها منتنۃ، یہ ایک بدبودار نعرہ ہے، تم سارے کچھے ہو جاؤ، عرب عجم ایک ہو جاؤ۔ سب صحابہ کچھے ہو گئے۔ جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا اس نے کہا مسلمانوں کو برے صغیر میں برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، بھوکا مارنا ہے، استحصال کا شکار کرنا ہے، ہمیں قوم پرستی کی لعنت دے گیا، تو بنگالی ہے، تو پنجابی ہے، تو کشمیری ہے، آج ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، بنگالی الگ مار کھا رہا ہے، کشمیری الگ مار کھا رہا ہے، پنجاب میں الگ ماریں دی جا رہی ہیں، ہر جگہ مسلمان بھوکا، ہر جگہ مسلمان مظلوم۔ اور مسلمانوں خدا کے لیے، مسلمانوں اللہ کے لیے، ایک رب کے لیے ان باتوں میں نہ پڑھو، ہمارے نبی ہمیں اکٹھا کر کے گئے تھے، اگر اپنی قوم کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا گناہ ہے تو پھر نبی کی کیسے مانو گے؟ وہ تو عربی نبی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، حکومت مدینہ میں جا کے بنائی، مگر مدینہ والوں نے جلوس نہیں نکالا کہ مکہ کا نبی مدینہ آ کے حکومت کیوں کر رہا ہے، مدینہ والوں کو استحصال کیوں کر رہا ہے؟ ہم سارے ایک قوم ہے۔ جب طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلا رہا تھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا اپنے وطن واپس کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا بیوقوف لوگوں، ہمارا وطن یہ پیچھے والا نہیں، یہ اللہ کی ساری زمین ہمارا وطن ہے، قبول کر لے۔ جہاد فرض ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح۔ اس جہاد پر قرآن مجید نے 450 آیتیں نکالی ہے، تو ایک پمپلٹ پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے، غلط رستے پہ جاتا ہے، کیا قرآن کی آیتیں تجھ پہ اثر نہیں کرتی؟ قرآن نے حکم دیا کہ نہیں دیا جہاد کا؟ حضور 27 بار نکلے یا نہیں نکلے؟ تو جو آدمی کہے میں جہاد کو نہیں مانتا، یہ جہادی فسادی ہوتے ہیں، وہ سجاد شہید کا وارث ہو سکتا؟ آج تو وعدہ کر لو، کیا توبہ کر لو سارے گناہوں سے، ان گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ قیامت کے دن مسلمان نوجوان کھڑا ہوگا، چہرے پہ اس کے شرمگاہ لٹکی ہوگی، بھائی کیوں دنیا میں زنا کیا کرتا تھا؟ شراب پینے کی وجہ سے کسی کا پیٹ وہاں کمرے کی طرح پھولا ہوا، اندر سانپ بچھو، نبی کا بھی دل دکھاؤ گے؟ یہ تھوڑے سے فوٹو دیکھ کے لڑکیوں کے پاس بیٹھ کے ملتا کیا؟ اور رب سے عشق کر کے دیکھو، سجاد شہید رات کے 3 بجے جب اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہمیں آج تک ان کی خوبصورت آواز یاد ہے، ہمارے سل میں آواز آتی تھی ان کی، ذرا تم بھی قرآن سے عشق کر کے دیکھو، رب سے تعلق جوڑ کے دیکھو، او اللہ والے بن جاؤ، کب تک انگریزوں کے بتانے پہ اپنے علماء کو گالیاں دیتے رہو گے، کب تک انگریزوں کے کہنے کی وجہ سے اپنی ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے کہ تو سدر ہے، تو راجپوت ہے، تو فلاں قبیلے سے ہے، تو مغل ہے، اور کب تک ہم مسلمان بکھرے رہیں گے؟ دیکھو گندے امریکی خبیثوں کو، کوئی آئرلینڈ سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، آج وہ کہتے ہم صرف امریکی ہیں اور کچھ نہیں ہے، وہ متحد ہو گئے، دنیا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، کیا ہم متحد نہیں ہو سکتے؟ اور نبی کے امتیوں، اور بتاؤ تو صحیح، کیا ہم آج اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اندر یہ جراثیم خبیث ڈال کے ہمیں برباد کر کے گئے، تاکہ ہماری عورتوں کو وہ بیچتے رہے، آج بخارا سمرقند کی بیٹیاں $5 میں بیچی جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ، سری نگر میں جس بیٹی کو گرانہ کیا جا رہا وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی کیا؟ آپ یہی کہو گے کہ وہ دوسرے قبیلے سے؟ مسلمانوں، اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی ذبح ہوتا رہے گا اور دوسرا تماشا دیکھتا رہے گا۔ وقتی جذباتی نعروں میں بہ جانے والوں، ان باتوں نے قبر میں کام آنا ہے، بتاؤ ان باتوں نے حشر میں کام آنا ہے؟ دنیا میں کچھ ملا ہے ہمیں، کچھ ترقی کی ہے، آج چند مجاہدین جمع ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے ساری دنیا پہ روب ہے، آج جیش میں آپ کو ہر شکل کا مجاہد ملے گا، کشمیری ملے گا، پٹھان ملے گا، پنجابی ملے گا، راجپوت ملے گا، مغل ملے گا، آپ کو سلطان سدوزائی والا ملے گا، آپ کو عرب ملے گا، آپ کو عجم ملے گا، کچھے کھاتے ہیں، کچھے اٹھتے ہیں، دشمن ان سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے مجاہد گرفتار ہوتے تھے، سالا سال تھانے میں پڑے رہتے تھے، آج ایک دن سے زیادہ کوئی رکھتا نہیں ہے، انتظامیہ والے خود چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جی ان کو نہیں رکھنا، یہ سارے پاگلوں کی طرح کٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹکر ہم نے نہیں لینی، سارے درست ہوتے ہیں، تھوڑے سے اتحاد کی برکت تھی، آج ساری دنیا پہ روب قائم ہو گیا، اور ہم نے ایک دوسرے کی روٹی چھینی نہیں ہے، ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ ذرا اپنے خول سے تو باہر نکل کے دیکھو مسلمانوں، رب نے تمہارے لیے دنیا میں خلافت اور آخرت میں جنت تیار کر رکھی، جنت تیار کر رکھی، اللہ کے لیے یہاں کی فضا بدل دو، آپ دین کو گالیاں دینا، علماء کو گالیاں دینا، مجاہدین کو برا بھلا کہنا، بیٹھ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے کافروں جیسے کپڑے پہننا، ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم غیرت مند ہیں، اگر ہم غیور ہیں، اگر ہم جوان ہیں، پھر ہمارا سب کچھ نبی جیسا ہونا چاہیے، پھر ہمارے اندر ہاتھوں میں ہتھیار ہونے چاہیے جو صرف کافروں کے خلاف استعمال ہو، اپنی دھرتی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ آپ کہتے ہو یہاں ہم حکومت بنائیں، وہاں ہم حکومت بنائیں، رب کعبہ کی قسم، یہ آسمان گواہ ہے، سن لینا، آج سارے نعرے ٹوٹ رہے ہیں، اسلام کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت انشاءاللہ پورے انڈیا پر قائم ہوگی، اور کوئی نہیں روک سکتا اس چیز کو اب انشاءاللہ، کوئی نہیں، کشمیر میں گرنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب چکائیں گے انشاءاللہ، وہ خون جو پہلے گلا، وہ لاشیں جو اس منگ کے درخت سے لٹکی، میں نے خود اس درخت کی جا کے زیارت کی، ان شہیدوں کو سلام پیش کیا، ان سب کا بدلہ ہم نے لینا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم کٹے ہو کر اللہ سے جڑیں گے، ورنہ دنیا والوں سے جڑے، ایک لیڈر سے جڑے دوسرے، کل وہ دو لڑیں گے کہیں گے آدھے ادھر آ جاؤ آدھے ادھر آ جاؤ، آدھے ادھر جائیں گے وہ دو لڑیں گے کہیں گے آدھے ادھر چلے جاؤ آدھے، ساری زندگی ہم زندہ باد مردہ باد زندہ باد، اور رب کے بن جاؤ، کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا والوں تم بھی انسان، ہم بھی انسان ہے، تم بھی اگر عزت رکھتے ہو ہم بھی عزت رکھتے ہیں، آؤ جہاد کے نعرے پہ جمع ہوتے ہیں، ایک رب کے لیے لڑتے ہیں، غیرت سے جیتے ہیں، کسی کافر کے قدموں میں جا کے نہیں بیٹھیں گے، بینر لے کے امریکہ سے نہیں کہیں گے آزادی دو ہمیں، انگلینڈ سے نہیں کہیں گے آزادی دو ہمیں، ہم آزادی مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے، اور آزادی بھیک مانگ کے لیں گے چھین کے لیں گے؟ انشاءاللہ چھین کے لینی ہے۔ اور خالی کشمیر کی بات کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے، ہمارے 80,000 شہداء یہاں شہید ہوئے، ان 80,000 شہداء کے بدلے میں بس ایک علاقہ لے لو گے یا پورا انڈیا لو گے؟ انشاءاللہ پورا انڈیا لیں گے انشاءاللہ. اپنا عزم اونچا کرو, آج سارے مسجد میں جا کے دو رکعت نماز پڑھ کے کہو اللہ جتنے گناہ ہو گئے بخش دے, آج سے ہم تیرے بن گئے, صرف تیری سنیں گے, تیری مانیں گے, تیرے رستے پہ چلیں گے, جہاد سے محبت کریں گے. اس لیے کہ نبی مجاہد قرآن میں 450 آیتیں جہاد کی اور کتابوں میں لکھا ہے, حدیث کی, تفسیر کی, فقہ کی, تصوف کی, تمام کتابوں میں لکھا ہے جو شخص جہاد کا انکار کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے, نبی کا منکر ہے, صحابہ کا منکر ہے, اسلامی غیرت کا منکر ہے, جہاد کا منکر کافر ہے. اور جو جہاد کے بارے میں بحث کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, جو جہاد چھوڑ کے گھر بیٹھا رہتا ہے اور اسے کوئی عذر نہیں ہوتا وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. تو آئندہ جہاد کی مخالفت کا جرم تو نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ جو آدمی جہاد کی مخالفت کرتا ہے وہ سب سے پہلے گالی دیتا ہے اللہ کو. کس کو گالی دیتا ہے؟ کہ اللہ تمہیں جہاد فرض کیوں کیا, تمہیں قرآن میں جہاد کا حکم کیوں دیا. پھر گالی دیتا ہے رسول اللہ کو, تو کیا اللہ رسول کو گالیاں دیتے رہیں گے ہم لوگ؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, ہم سب کو مجاہد بنائے. جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں آج مسجد میں جا کے تنہائی میں تھوڑا سا میری ان باتوں پر غور کرو, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی ضرور سمجھ عطا فرما دیں گے. باقی میں نے عرض کر دیا کہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا, جہاد کی مخالفت کبھی نہ کرنا, ورنہ شہیدوں کا خون تم پر لعنت بھیجے گا, اللہ کی کتاب ناراض ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.